barn på frihetens sång. Ljuvligt som åderkolong och lika lång som neapolitanska kontrabasfios i celler. Ner med allihopa som har pengar, ner med allihopa som har grängar. Alla besuttna är bara ruttna, vi vill inte längre gå, bara vara drängar. Ner med borgarna och deras lagar, ner med gubbarna med stora magar. Proletariatet, vi som känner hatet, vi ska regera, då ska vi kombinera i dopp. Med Kalle Chili Billy Billy Bim Bom Bom upp. Med alla morsviker ut i rikedom upp. Med lön för stackars fan i murar knog på halvstan upp. Stadskrog alla grävar på en gång. Kommer nog, då är ju sällhetstiden kommer nog. Jag står och drömmer om en strålande sol över framtidens land. När som ifrån pol till pol, hand i hand vi vandrar, och livet blir uppfyllt av kärlek och mat, och alla blir härskare, åtminstone blir jag. Allting är dyrt, vet ni väl, staten och bankerna själ. Det är deras fel att ifall det smakar något så ger fan på att det kostar. Ner med priserna på ljus och gasen, ner med portorna av bara fasen. Riksapparaten, ner med den staten, 10 lock om året kan man nog få polasen. Ner med tullarna på cigaretter, ner med spåren som är bussbiljetter. Hyrar och skatten, ner ut ur katten, även så bratten och super ut ur strupen. Och med 20-30-40 liter på var bok, ja upp. Med litrarna på bordena på varje krog, upp. Med räntorna på det som man ska spara på, och med lönerna, hallå, alla löner på en gång, kom igen. Då är ju sällhetstiden kommer nog. Jag står och drömmer om en strålande sol över framtidens land. När som ifrån stol till stol vi kan gå och vräka oss, och livet blir djupt bland karotter och fat, och alla blir fetare, åtminstone blir jag.